สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 สวัสดีพี่บาท สวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟัง ครับ ครับก็เด็กละเริ่มเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ฝากมาจากเมลนะครับเป็นเรื่องของน้องท่านหนึ่งที่ได้มีโอกาสนะครับไปฝึกงานอยู่ที่ประเทศเยอรมันนะครับตอนนั้นทางบริษัทของน้องเขาเนี่ยจัดส่งตัวน้องกับน้องอีก2คนเดินทางไปด้วยกันซึ่งตอนที่บินออกจากประเทศไทยเนี่ยไปถึงปลายทางที่เยอรมันเนี่ยก็เป็นช่วงกลางคืนละซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางบริษัทเนี่ยเขาได้จัดที่พักซึ่งเรียกว่าไม่ได้เป็นโรงแรมพี ่ เป็นบ้านพักซึ่งถ้าภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกว่าเป็นโฮสเทลอะไรเงี้ยซึ่งลักษณะของโฮสเทลเนี่ยจะเป็นบ้านที่มีลักษณะ3ชั้นอยู่ในแวกชานเมืองออกไปจากตัวเมืองนิดนึงซึ่งบ้านเนี่ยเป็นลักษณะกึ่งไม้กึ่งปูนนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะแยกออกไปจากชุมชนพอสมควรซึ่งตอนนั้นเนี่ยไปถึงเนี่ยก็เกือบประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มละซึ่งอุณหภูมิตอนนั้นก็ต้องบอกว่าหนาวมากน้องเขาก็รีบแบบเข้าไปที่พักตอนที่ไปถึงเนี่ยลักษณะของทางเข้าเนี่ยน้องเขาบอกว่าลักษณะของบ้านพักเนี่ยที่เป็นโฮสเทลเนี่ยค่อนข้างจะเปี่ยวแล้วก็ดูปีกวิเวกพอสมควรพอไปถึงปุ๊บก็ไปเคาะประตูอยู่พักนึงคุณป้าที่เป็นเจ้าของบ้านแกก็เปิดประตูออกมานะครับต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีก ็ พาทั้งหมดเนี่ยเข้าไปดูห้องหับของแต่ละคนซึ่งตอนนั้นเนี่ยแยกกันนอนคือตัวน้องเขาเนี่ยกับเพื่อนร่วมงานอีก2คนก็แยกกันนอนห้องนึงก็จะเป็นห้องเดี่ยวซึ่งเป็นห้องเล็กส ่ วนอีกห้องนึงก็จะเป็นห้องที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงแต่จะไม่มีห้องน้ำอย ู ่ในตัวซึ่งจะต้องออกมาใช้เป็นห้องน้ำรวมซึ่งในตามนั้นเนี่ยด้วยความที่เหนื่อยจากการเดินทาง10กว่าชั่วโมงจากเมืองไทยไปถึงเยอรมันก็เลยรีบเข้านอนพอพักผ่อนไปสักพักนึงเนี่ยประมาณสักตี30นาทีซ ึ่ งน้องขย้ำเลยว่าตี30นาทีน้องเขาก็เหมือนแบบยังนอนไม่หลับเหมือนอาการประมาณว่าเจ็ตแลกผิดเวลาตื่นขึ้นมาปุ๊บก็แบบหนาวมากเลยแต่ก็แบบว่าเอ๊ะทำไมถุงเท้าที่เขาใส่ไว้ตอนนอนเนี่ยมันรูดออกไปจากขาแต่ไม่รูดออกไปจากขานะพี ่ ยังไปอยู่ที่ปลายเท้าเขาบอกสงสัยเอ๊ะถุงเท้าน่าจะแบบไม่ค่อยดีละก็เก็บความสงสัยไว้ก็พยายามพักผ่อนนอนไปเช้ามาก็ไปอบรมไปทำงานอะไรตามปกติก็มาเจอน้องที่ไปด้วยกันแต่ปรากฏว่าน้องที่ไปด้วยกันเนี่ยท่าทางเหมือนแบบโหอิดโรยเหมือนคนที่ไม่ได้นอนเลยก็เลยคุยกันว่าเป็นอะไรเจ็ตแลกเหรอไม่ได้นอนผิดเวลาหรือยังไงเขาบอกไม่ใช่พี ่ เมื่อคืนเนี่ยพวกหนูแทบไม่ได้นอนเลยเพราะว่าตัวทีวีแล้วก็ตัวโคมไฟที่อยู่ในห้องหนูเนี่ยมันเปิดเองปิดเองตอนช่วงประมาณตีสาม ครับ เขาก็บอกโอ้ไม่มีอะไรหรอกคิดมากมันอาจจะเก่าก็ได้ใช่ไหมก็อยู่กันไปพออยู่กันไปปุ๊บวันต่อมาก็เข้านอนตามปกติอีกเวลาเดิม ครับ ตีสามสิบนาทีรู้สึกตัวอีกปรากฏว่าถุงเท้าทางเท้าด้านขวาเนี่ย ครับ หลุดออกไปแก อ้าว ก็แบบเก็บความสงสัยไว้เอ๊ะสงสัยใส่ไม่ดีเองเช้าวันรุ่งขึ้นก็ไปทำงานกลับมาเข้านอน ครับ อีกแล้วคุยกับน้องก่อนจะเข้านอนก็คุยกับน้องเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนหลับสบายดีไหมปรับตัวได้ยังน้องก็บอกว่าพี่มันเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วโทรทัศน์กับโคมไฟติดเองติ ดเองก็เลยเข้าไปช่วยดูว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าก ็ ปรากฏไปเช็คดูแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยคิดกันว่าสงสัยมันจะเก่าหรือมันอาจจะสปาร์กอะไรของมันเองติดเองปิดเองตามภาษาบ้านเก่าก็โอเคเข้านอนแยกย้ายกันคืนนั้นก็แบบเอาละเปลี่ยนถุงเท้าใหม่พี ่ ใส่อย่างดีเลยเอากางเกงเลกกิ้งของผู้หญิงนะพี่ยัดอย่างดีเลยนอนกันเข้านอนปุ๊บเช้ามาไม่มีอะไรเกิดขึ้นถุงเท้าอยู่ดีไม่มีอะไร ครับ มาคุยกับน้องน้องก็บอกว่าไม่มีอะไรแล้วพี ่ ไม่มีอะไรผิดปกติไม่กี่วันนึงคุณป้าเจ้าของบ้านเขาก็เลยมาบอกว่าห้องที่หนูอยู่เนี่ยตอนเนี้ยป้าจัดห้องใหม่ให้แล้วเอาแบบมีห้องน้ำในตัวเลย จะได้สะดวกสบายเขาบอกเอาสิได้เลยก็ย้ายเลยเพราะมีความรู้สึกว่าอยู่ห้องเดิมแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจ ครับ คือบ้านเนี่ยชั้นล่างก็จะเป็นเหมือนห้องรับแขกน้องเขาจะนอนอยู่ชั้น2ส่วนชั้น3จะเป็นที่พักของคุณป้านะครับเขาย้ายห้องใหม ่ ก็นอนแต่คืนแต่พอย้ายห้องใหม่เนี่ยเพื่อความสบายใจน้องเนี่ยเขาก็เลยเอาแหวนที่ติดตัวมาจากเมืองไทยเหมือนเป็นแหวนพระอะไรประมาณเนี้ยที่ใส่ไว้ก็พักผ่อนนอนแล้วก็หลับไปตื่นเช้ามาพี่ทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นถุงเท้าอะไรอยู่ปกติแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ตอนนอนเนี่ยด้วยความที่อากาศหนาวต้องใส่เสื้อหนาวแล้วลูบซิปถึงคอเนี่ยปรากฏว่าซิปเนี่ยลูบมาถึงเกือบหลุดออกจากตัวเลยแล้วก็แหวนเนี่ยไปอยู่ใต้หมอนซึ่งเขาก็บอกเป็นไปไม่ได ้ ว่าเขาจะนอนดิ้นถึงขนาดว่านั่นอย่างนั้นเพราะอากาศหนาวมาก ครับ ครับแล้วแหวนเนี่ยไม่มีทางที่จะถอดได้เพราะว่าตัวน้องเองเขาบอกว่าแค่เขาจะเอาออกเนี่ยมันยังต้องค่อนใช้แรงในการออกเหมือนกันก็เลยยังไงดีก็เลยไปสืบสาวคุยกับคุณป้าว่าคุณป้าคะบ้านหลังเนี้ยมันมีอะไรแปลกๆม ี อะไรพิเศษหรือเปล่าป้าเขาก็เล่าตรงๆนะพี่ว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเป็นเฟอร์นิเจอร์เดิมโครงสร้างเดิม ครับ เพียงแต่ว่ารีโนเวทฮอสเทลหลังเนี้ยใหม ่ ทาสีใหม่ให้มันดูสดใสขึ้นแล้วก็เอามาไว้สำหรับให้เป็นที่พัก ครับ น้องเขาก็เลยว่าน่าจะเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในบ้านนี้หรือเปล่าแต่ว่าพอหลังจากนั้นอบรมเสร็จเรียบร้อยก็เดินทางกลับเมืองไทยกัน รู้มาแค่นั้นว่าบ้านเนี่ยคือถูกสร้างในสมัยนู้นแต่ป้าไม่ได้เล่าว่าเอ้ยมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นหรือมีคนอื่นเคยเจอหรือเปล่า ไม่ได้บอกครับ เออที่สำคัญคือมาถอดถุงเท้าทำไมวะ ม าถอดแหวนทำไมวะ ใช ่มาถอดชุดทำไมอ่ะเออนะครับก็เป็นเรื่องจากเมลที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาก็แล้วกันถือว่าเป็นเรื่องแปลกๆนะฮะนะฮะขอบคุณด้วยอย่างที่บอกว่าเผื่อท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบสดๆหน้าไมค์ก็ใช้วิธีการในการพิมพ์นะครับมาเป็นตัวหนังสือแล้วก็ส่งมาที่อีเมลของรายการก็ได้ที่ theghostradiothailand@gmail.com นั่นเองนะฮะทั้งทางพี่บัตรแล้วก็น้องวีวีก็จะหยิบยกเอาเรื่องจากเมลเนี่ยมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกัน หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ